سورة العنكبوت درس نمبر 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا بالسماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم بمعجزين في الأرض أو نيتاسو عجز كون كي الله لرا پزمكا كي نيتاسو خلاصي دون كي تا الله تعالى نا پزمكا كي ولا بالسماء أو نو برب أسمان كي. وما لكم من دون الله ونشت دستاو دپارا سوا دا الله تعالى نا من ولي ولا نصير نسوك دوست او نيم دادي په امتحاناتو باندې کیفیت د واقعي د ابراهيم عليه السلام ذکر کېدو نو فرمای چې الله تبارک وتعالى چا له عذاب ورکوي او چا باندې رحم کوي. الله تبارک وتعالى په خپلو بندګانو په حالاتو باندې په اعمالو باندې په عقیده باندې پټ او ښکاره باندې هر څه باندې الله تبارک وتعالی پوه دی. او که د چا دا خیالي چې یاره موږ به د الله تبارک وتعالی نه روک شو نو که ځمکه کې سوری وکړي نو د الله تبارک وتعالی نه چرته پټېدی نشي. او که په اسمانونو کې چرته بره طرف ته وایي چې یاره موږ به د الله تبارک وتعالی نه پټ شو نو نه د اسمان او اسمان د لاندې پټېدی شي او نه ځمکه او ځمکه کې دن نه پټېدی شي. نو چې کله د داسې الله تبارک وتعالی سره معامله ده نو بیا بل څوک څنګه د ځان دپاره معاون نیوې ځکه چې ستا هغه معاون په خپله الله ته محتاج دی. نو ته هغه له د الله غونې حیثیت یا د الله سره هغه صفات کوم چې د الله تبارک وتعالی سره خاص دي د هغه دپاره ته دا صفات وایي. تا ته پته نشته چې بغیر د الله تبارک وتعالی نه د تمام مخلوقات تفاره بل څوک نه د هغه په خلاف باندې امداد کولی شي او نه د هغه په خلاف باندې څوک دوستي کولی شي. او که فرض کو دا دوستي د سره څوک کوي نو دا به صرف او صرف د دنیا د څو ورځو دپاره ستاسو په منځ کې به دوستي وي. خو دا دی که په دنیا کې الله تبارک وتعالی اخرت خو هلته خوړو څوک کولی نشي خو که بدلته در باندې صرف یو معمولي غونې درد په بدن کې راغی که د تمامې دنیا اولیاء کرام او بزرګان راجمه شي دا درد به تانه لرې کړي نو کوم ځای دی بغیر د الله نه څوک امداد کوونکي. نو نه په دنیا کې دنه څه کولی شي او نه په آخرت کې. خو په دوکه کې پروت یې ولې په دوکه کې د ځان غورځول یې تاته پته نشته بغیر د الله نه بل څوک دوست او بل څوک امدادي نشته. نو ځان پوه که په قرآن باندې کنه الله تبارک وتعالی درته په خپل کتاب په خپل کلام کې ستا څنګه رهنمایي کوي او ته هغه رهنمایي ته پرېښې ده او ته د باباجي او د کاکاجي تاویلې او ماویلې پسې روانې. د الله کتاب موجود دی او د الله د کتاب خدمت کوونکي په صحیح طریقه باندې موجود دي او ته له هغې غلطو خلکو سره ناسته او فاسته کوي. تا ته پته نشته بغیر د الله نه چې څوک دله بل څوک دوست جوړی دا ستا دوست نه دی. او بغیر د الله نه که څوک بل څوک دله امدادي جوړی دا ستا دوست نه دی. د الله په شان چېرته څوک کیدی شي لیس کمثله شی نشته دی پس ها مثل د الله باندې څه شي. الله تبارک وتعالی داسې ذات دی. والذین کفروا بآیات الله و کسان چې کوپر یې وکړو په آیاتونو د الله تعالی باندې ولقائه او په مخامخ کېدو او په ملاقات الله تعالی باندې اولئک یئسوا من رحمتی، دا کسان نا امید دي د رحمت زمان، او اولئک لهم عذاب علیم، او دا کسان دي لر عذاب دي دردناک. الله تبارک وتعالی دو خبرې دلته ذکر کړې، یو دا چې د الله تبارک وتعالی په کفر په آیاتونو باندې کفر کول، او دویم دا چې د الله تبارک وتعالی څخه د دوباره ژوند کېدو نه انکار کول. نو چې کله دا دوه خبرې چا کې رالې، نو هغه ته د الله رحمت څنګه متوجه شي؟ سوال نه پیدا کېږي. دا لاړل ورغښتېدل د الله تبارک وتعالی د رحمت نه. اولئک یئسوا من رحمتی، دا کسان نا امید دي د رحمت الله تبارک وتعالی نه. هغه څنګه انسان، هغه څنګه عقلمند، هغه څنګه سوچ کوونکی، هغه څنګه فکر کوونکی، هغه څنګه زړه لرونکی، هغه څنګه دماغ لرونکی، چې هغه ته دا سوچ هم نه راځي چې رضا الله تبارک وتعالی پیدا کړی او دا نظام چې دومره چلیږي د دې په شاسه حقیقت نشته. دا ټوکی دی، دا خو ټوکی نه دی. چې کله تا د دې نه انکار وکړو، د الله تبارک وتعالی د رحمت نه محرومه شوې، او د رحمت محرومه کېدو سره د ټولو نه غټ رحمت د الله تبارک وتعالی دا دی چې حق لار د ده نصیب کړي. د دې نه ښکلې نعمت شته بل؟ د الله د کتاب پوه ده ته نصیب کړي. د الله د کتاب د پوهې سره عمل هم ضروري دی، عقیده او عمل. چې عقیده او عمل دی په قرآن نه، نو که ته ډېر زیات عالم شي، نو ستا په علمیت باندې څه تر څو پورې چې هغه تا په عقیده او په عمل کې نه راوستي. نو د دې وجې نه یو دا چې د الله د رحمت نه محرومه شو، دویم دا چې یعنی نیغه لار ته لاړه روکه شوه، او دویم دا چې آخرت کې ورته عذاب ته به مخامخ شي، عذاب کې به گیر شي. واولئک لهم عذاب الیم، دردناک عذاب. فما کان جواب قومه، نو جواب د قوم ده الا مگر ان قالو چې ویل دي اقتلوه، قتل کیدلرا، او حرقوه یا وسوځویدلرا. فانجاه الله من النار، نو خلاص که الله دلره د سوځولو د اور نه. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقینا په دې کې دلایل دي، سبق ته عبرت ته د پاره دا قوم چې ایمان راړي. الله تبارک وتعالی هغه ذکر د ابراهیم علیه السلام چې امتحان کم پتا امتحانات راځي، نو ګوره امتحانات راغلي دي، کیفیت واخله د ابراهیم علیه السلام نه چې هغه د الله تبارک وتعالی د دین لپاره وګوره. اولې خپل ملک عراق پرېښودی ده، لاړ حوران ته، او حوران په شام کې، او د شام نه لړ بیت المقدس ته، هر څه پرېښودیدل. خو دلته په عراق کې د نمرود هغه مقابله چې د نمرود د طرف نه د ابراهیم علیه السلام د پاره اور ته غورځولو، او د هغه د قوم د طرف نه، نو قوم سووي قتل یې کوي، یاره ختم یې کوي، او دارنګ وی سوځوي. نو د سوځولو بندوبست یې ورته جوړ کړو. الله تبارک وتعالی وی ما ول نجات ورکو. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما على ابراهيم، سوره الانبیاء کې تیر شوی. مونږ ډایریک الله تبارک وتعالی فرشته راونه لېږله، ډایریک الله تبارک وتعالی کو اورته وی قلنا یا نار کونی بردا وسلاما على ابراهيم، ډایریک اورته حکم وکړو. او داسې سلامتیا والا چې د یخ د وجې نه ام ابراهیم خراب نشي، تکلیف ورته ونه رسي. نو د دې وجې نه د دې مسلې دپاره که تکلیف راځي، نو قرآن تا له تسلي درکوي چې وګوره هغه بهترین مخلوق ته الله تبارک وتعالی څوک دی؟ پیغمبران دي. وګوره د پیغمبرانو احوال ته وګوره، پاغي سمره سمره تکلیفونه. نو که په منګه تا تکلیف راځي چرته دا سوچ نو کو چې منګه الله خوښ نیو. بعض خلک کوکاری وباسي و یا الله بل سوک تلی دی دی الله تبارک وتعالی دې موږ د امتحاناتو نه بچ کی، موږ ډیر کمزور یو. او چې کم راشي د الله نه دوا غواړو، یا الله تبارک وتعالی په موږ کې صبر او استقامت نصیب کی زمونږه هر امتحان په هر تکلیف زمونږه صبر او استقامت. او چا معنی چې څومره تکلیفونه زیات په دنیا کې رااله، ان شاء الله د ایمان سره رخصت شو، هلته هغه درجې به وویني چې څومره لوی لوی درجې دي، څومره لوی لوی درجې دي د هغه ځای. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وګوره چې د هغه په دین معنی څوک ننګ کوي، الله تبارک وتعالی ول نجات ورکوي. دا د سبق ته او عبرت ته دفاره دا قوم چې ایمان اړي، وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا، و ابراهیم علیه السلام کین هغه چې نیولی دي تاسو بغیر د الله نه سوا د الله نه اوثانا درګاونه، مودت بینکم فی الحیات الدنیا، سبب د دوستی په مینس ستاسو کې په ژوند دنیا کې، ثم یوم القیامت بیا پر ورځ د قیامت باندې، یکفر بعضکم ببعض، انکار بکی بعض ستاسو نه د بعضو، ویلعن بعضکم بعضا، او لعنت بوی بعض ستاسو نه په بعضو، و مأواکم النار، او زید واپس ستاسو د اور، و ما لکم من ناصرین، او نه به تاسو له څوک امدادی. وګوره ابراهیم علیه السلام ورته وی دنیا کې تاسو ګورئ کم ځای کې چې درګاونو کې، کم ځای کې چې خلک د شرکیات هغه ځایونه جوړ کړي دي، تاسو هلته وګورئ که منجوران دي او که نه هغه د مریدان او پیران او مریدان دي، او که هغه منجوران دي او د هغې تابعدار دي. په دنیا کې هغې د یو بل سره دا دوستۍ جوړې کړي دي په خپل منځ کې. نو ابراهیم علیه السلام وایي تاسو چې د غیر الله را مدد کوي او دا درګاونه را مدد کوي او دا شکلونه تاسو جوړ کړی دي د خلکو او هغوی تاسو را مدد کوي، دا ستاسو په ژوند د دنیا باندې د یو بل سره د مینې تاسو یو بل له د مینې یو بل سره تاسو مینه ساتئ، خو دا مینه ساتل په دنیا کې دا د څو ورځو د فاره دي. کله چې د الله تبارک وتعالی عذاب ووینئ نو تاسو ته پته ولګي چې تاسو به څنګه د یو بل نه انکار کوئ. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فادلونا سبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. یا الله موږ د خپلو سردارانو، د خپلو پیرانو، د خپلو مشرانو موږ د هغې تابعداري کړې وه، یا الله اوس ول عذاب ورکړي. هلته به بیا ول عذاب دغې پیر له غواړي چې نن په خپو له غورځېږي. انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فادلونا السبيل، یا الله موږ د دې تابعداري کړو، موږ یې د لارې نه واړولو. دوچن عذاب ول ورکه یا الله تبارک وتعالی، هلته به بیا وایي چې دوچن عذاب ول ورکه. او دارنګې لعنت په یو بل باندې، بیا ولته به د الله تبارک وتعالی په حضور کې ولا یا الله لعنت پې ولیږي چې موږ یې ځان سره ګمراهان کړي وو. او په دنیا کې ورسره محبت ساتي، لکه څنګه چې سورة البقره کې هم 166 نمبر آیات کې تیر شوي وو، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، بعضې د خلکو نه هغه څوک دي چې نیوي بغیر د الله نه شریکان، یحبونهم کحب الله، مینه کوي د دې سره په شان د مینې د الله تبارک وتعالی. داسې مینه ورسره کوي کومه مینه چې د الله سره په کار وه، چې هغه ته بندګي کول، هغه ته عاجزي کول، د بدله په سلام باندې ورځي، د دې ځاینه په ټیټه او واپس چې ځي نو په شا شابتي ځي. ویرم کعبې شریفې نه دا حکم نشته چې ته به چې کوم دی نو په مخ پتې راوځي، د کعبې شریفې نه خلک څنګه راوځي؟ تا د دې خپل پیر نه کچری په ژوند باندې هغه په دې رضاو او مړ شوي، خو هم کافر او مشرک دی، او که نه ژوندی دی دلته په دې درګاه کې ناست دی، او وایي چې یاره ماله په دې راځئ زمانه په شا داسې وځئ، دا غټ کافر د دنه بل نشته. تا ولې د څه شي بزرګي او څه شي دغه ورکړی دی؟ الله تبارک تعالی وی داسی مینا و سره وکړه لکه څنګه مینا چې د الله سره پکار ده. خو التا ابراهیم علی السلام په بیان کې وی تاسو په یو بل لعنت بیا وای او قران هم وی لکه څنګه چې موږ د سوره الاحزاب وسایاتونه پیش کړو. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأدولونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. يا الله لا نطفي وليك هل توفي لا نطوي بخبل بير ماني لا غلط بير ناكار بير ناكار ملا ناكار الارهودون كي ناكار مشر ناكار دا سياسي دلي كتاب غمراه كي آغا خلق لعنت په پیویل کې و ما واکم النار زید واپس استال د غور و مالکم من ناصرین نبو استاز له سوک امدادی هل تبیا امدادی سوک د الله په حضور کې د الله د طرف نه چې حکم وشي داغه په حکم کې سوک حکم ادولی کولی شي. فآمن له لوط نو تصدیق وکړه د لوط علیه السلام ایمان راړه په دمان لوط علیه السلام وقال انی مهاجر الى ربی و ابراهیم علیه السلام زی هجرت کوونکې ام د پاره د دین د رب زما انه ده الله تعالی چې ده هو العزیز الحکیم ده الله غالب حکمت والا ده. پوه شو چې قوم خو ایمان راوړي او د پیغمبر د فار د الله تبارک وتعالى د طرف نه حکم یې چې کله کم ځای کې خلک ایمان را نه وړي نو بیا د الله تبارک وتعالى دا مسله په کار دي چې نور مخلوقات ته رسول شي. نو تاسو ګورئ د پیغمبرانو سنت طریقه ده چې کم ځای کار نه دی چلیدلی هغه پیغمبر د هغه ځای نه بل ځای ته هجرت کړی د پاره دی چې د الله دین عام شي په ملکونو کې. او الله تبارک وتعالى هم قرآن کې وایي انی ارضی واسعه زما ځمکه چې کوم دی لا پراخه ده. که یو ځای کې د دین کار نه چلیده او چا نه منو نو بل ځای ته لاړ شه د الله د دین کار وکړه. نو ابراهیم علیه السلام وایي زه هجرت کوم د پاره د دین د رب زما دا الله تعالی چې دی غالب دی حکمت والا دی هغه پشان کوي او زورور ذات بل څوک نشته او دا هغه حکمت د بل چا نشته. ځان هغه زورور باچا ته حکیم باچا ته والله کوي چې الله هجرت کوم خو ستا د پاره کوم او ته داسې ذات یې چې ته ډېر زورور یې او ته داسې ذات یې چې هر کار کې د حکمت دی. وهبنا له اسحاق او بخ من دته اسحاق و یعقوب او یعقوب علیهم السلام وجعلنا فی ذریته النبوه او غرزو لمنګه په اولاد د دې کې نبوت والکتاب او ورکول کتاب و اتیناه اجره ورک من دته اجر د فی دنیا په دنیا کې و انه فی الاخره لمن الصالحین او یقینا دی به په اخرت کې د نیکانو نه. اوس بوډا دی فرشتي راضي خوشخبری ورکي چیرا تاسو له الله تبارک وتعالى زوی درکي هذا وای ز چنډی ابراهيم عليه السلام وای ز بوډای ها فرشتي وای بس الله تبارک وتعالى حکم دی هجرت یو کو الله تبارک وتعالى ول داسې اولاد ورکو چې تمام سلسله د اسحاق علیه السلام نه تر د عیسی علیه السلام پورې تمام انبیاء علیه صلات و السلام الله تعالی د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راوستل. ولې د الله د دین د پاره ملک پرېښودی کومو ایمان را نړو الله ولې داسې قوم ورکو چې د عیسی علیه السلام پورې وګوره د پیغمبرانو قومونه چې کم دی تیر شو باغی الله داسې زورور باچا دی چې کله هجرت کوي الله ته زورور یې نو هغه زورور بادشا والله په بوډاوالي کې څنګه اولاد ورکوه. بل طرف ته اسماعیل علیه السلام والله الله تبارک وتعالى ورکوه چې د هغه نه بیت الله او په بیت الله کې الله تبارک وتعالى په مکه کې نبی علیه السلام پیدا کړ چې د قیامت پورې د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې د دواړو طرفونه که د اسحاق علیه السلام نه وه او که د اسماعیل علیه السلام نه وه چې دواړه زامنو کې الله تبارک وتعالى وګوره پیغمبري او دا غی اغیات الله تر اخرت پوری بچلیگی دا الله تبارک و تعالی دا ذات تی چی دا غد پارا تا نیمه گنته دا درس تا پارا ورکلا انشاءاللہ خادمن که گی با انشاءاللہ دا دی ناس تی نبغور ناس تا بلستا دا پارا نی ولی چی دا الله کتاب دی او بیا خاص کر چی پا حق طریقه معنی دا کتاب خدمت کی گی الله دی زمون نصیب کی دا خو نور علی نور دی چې چا نصیب شي. د دې وجې نه الله تبارک و تعالی د قرآن متعلق نبی علیہ السلام فرمائے ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به الاخرين. الله په دې کتاب کومونه اوچت کړی دي او چې چا نه دې منلې الله کته را ګرځولې دي. او زمانه می معزز دی صاحب قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئی زمانے میں تارک قرآن ہو کر، منگ ولی زلیلے نن منگ نند قرآن نہ کنارہ کشی کرے دا دا سکنو ای چیز قرآن نہ منم خود تشاکول دا دا احکام دا دا معنی او تفسیر او دا دا احکام آغا پزان کی راوستل نشتے او کچا وای نو د ختم په شکل یې صرف د مرګ په وخت کې او د ډولای په وخت کې او د تکلیف په وخت کې او د قسم په وخت کې قرآن ورته یادی نه. دا د انسان لپاره داسې کتابو چې دا ستا د ژوند قانونو ستا د ملک قانونو او په دې ملکونه او قومونه الله تبارک و تعالی برابر کړی دي. الله دې زموږ نصیب کی. وما انتم بمعجزين في الارض ان يتاسو کمزور کون کی پزماکه کی ولا في السماء او نه پاسمان کی نه يتاسو خلاصیدون کی پزماکه کی خطا ولا في السماء نه برا. وما لكم من دون الله من ولي انه نشته استاو دو پارا سوک دوز بغیر د الله نه ولا نصير او نه امدادي. والذين كفروا بايات الله وكسان چکو پر او کو پاياتونو د الله تعالی باندې وَلِقَاءِ اوپو ملاقات تا اللہ تعالیٰ بانے اولائک یئسو دغه کسان چی دی دغه کسان نا امید شوی دی من رحمتی زما در رحمتنا. اولائک لهم عذاب علیم و دغه کسان دی لر عذاب دردناک. فما کان جواب قومی نو جواب د قوم دادو الا مگر ان کالو چی ویل دی او قتلوه قتل کئی دلرا او حرکوه یا سوزوی دلرا. فأنجاه الله من النار نخلاص کو الله دل رد سو زول د اورنا. ان في ذلك يقينا فديك لآيات لقوم يؤمنون دلائل دي عبرت د فاردا قوم چی ایمان راوڑی. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا و ابراهيم عليه السلام يقينا اغا چنی ولید تاسو سیوا د الله تعالی نا درگاونا مودت بینکم سبب د دوستای منسخ ستاسو کې فل حیات دنیا په ژوند دنیا کې دا جنینا د سور از یو بل ته زنده‌باد مرداباد ویلی. ثم یوم القيام زما پیر چې کم دی غو چته بل به زما پیر او چته دا ژوند دنیا سره سره تر شرکی طریقه معنی. ثم یوم القیامت او بیا پر ورځ د قیامت معنی یکفر بعضکم ببعض انکار بکای بعض ستاسو نه د بعضو نه. ويلعن بعضكم بعضا او لعنت بوي بعض استاسونه په بازو دا ډیر آیاتونه د لعنت ویلو چې یو بل نه وبي ځای ری ځای په ځای مونږه جګړه کله نه کله د دې ذکر کو لګه تیر درسونو کې مونږ ډیر ذکر کړی دی. وما واكم النار او ځای د واپس استاسو دی اور. وما لكم من ناصرين او نو به استاسو د پارسو کېم دادي. فآمن له لوط نو تصدیق کو د لوط عليه السلام. وقال ويل ابراهيم عليه السلام اني مهاجر الى ربي ز هجرت کون کیم د پاره د دین درب زما. انه د الله تعالی چې دی هو العزيز الحكيم د الله تعالی غالب حکمت والا دی. و وهبنا له اسحاق و يعقوب وبخم د ته اسحاق او يعقوب عليهم السلام وجعلنا في ذريته النبوه او غرزول منغا فاولاد د کی نبوت اگر زو منگا اولاد دد کی نبوت والکتاب اور قول کتاب. واتیناہ اجر اور کمنگ دتا اجر دد فی دنیا پ دنیا کی دنیا کی اجر دا چ اللہ ول اولاد اور پیغمبران اور زول. و انه دچ دے فی الاخرت فاخرت کی لمن الصالحین دنے کانو نبوی.